Simelewa, chonkano pasho warure, usikatekato tate maki, angi na uamue mpelege kwa kubiarira. Nizo uamua, ili umripe, kwa zana pasho, akwele kwa, kama ulivyo mfundisha wewe, kama ulinavotaka, wewe uamue mpelege na shangana biare vinyobwa. Afu na ugamua kwani kuna shida kivyo na biakulia. Nojia ugamua, haa, tinaga maute ubinyobwa, naga maute waki, pelege. Sasa Allah tabaraka wa taala ingekuwa ni kuabudu tu asingetuma mitume asingeleta Qur'an kwa sababu asili hii mili ilivyo imekaa kuabudu abudu na ndio maana kabla ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam watu walikuwa wanaabudu mawe wanaabudu nini na watu sasa Allah angetengeneza mili yao watu wakaabudu tu lakini amemtuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili tumwabudu Allah namna anavyotaka yeye tutajuaje kwamba Allah anataka tumwabudu hivi tumwangalie mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo kumuitikia Allah tabarak wa taala ni sababu kubwa ya kukubaliwa dua simenielewa Islam kwa hiyo tunaposema kwamba dua haipo baada ya swala dua ya pamoja hamna kwa sababu kwanza lazima tuwekane sawa hivi kwa bana ugamboi ashhadu anna muhammadar rasulullah no maana shaki unashita bila kile kimoka kiba zao kwamba sababu uislamu ina nguzo zinga itano mnielewa nguzo ya kwanza la ilaha illa allah nguzo ya pili wa anna muhammadan rasulullah na shuhudia nakiri moyoni ndo manake pia kukiri kwangu kuna shuhudiliwa na ulimi wangu vile vile na matendo yangu na viungo vyangu kwamba hakuna anayetakiwa kufuatwa kwa haki katika hii dini isipokuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wanachuoni wanasema ili umfuate Muhammad sallallahu alaihi wasallam lazima yatazamwe mambo matano au sita. Mambo haya kadhaa. Lazima yafuatwe haya. Jambo la kwanza lazima iangaliwe aslul ibada. Umfuate mtume sallallahu katika asili ya ibada. Ejue ibada ya ukora. Eliwo, ene asili. Simenelewa Islam. Kwa ma hiyo ibada naifanya, ina asili kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Je, aliwe ibada yu na yone kushanangana negi, elako ziwe na mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mfano yake kama nini? Kusherekea kuzaliwa kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Je, kitu hiki kina asili? Kwa mangalau kikilako zirwe tikini asili nemo. Timtume sallallahu alaihi wasallam hajasherekea kuzaliwa kwake wala Abu Bakari, wala Umar, wala Uthman, wala Ali, wala masahaba wote. Kusherekea birthday mtu amezaliwa. Tumenelewa birthday ya mtu yote tu. Ninaka na kange, nienda ukakone la birthday. Angili mtu mzima, nienda ukona birthday, na kwa mimi miaka sabini. Birthday mtu mzima, unamaliza umri. Umechoma umri, hujui, miaka sabini, hujui Qur'ani. Utasema nini mbele ya Allah? Katika hadithi, katika Sahih Muslim, hadithi ya Abi Huraira, mtume sallallahu alaihi wasallam sema, adhira Allahu mra'a. Ajala, akhara ajalahu 60 ama. Au kama kala sallallahu alaihi wasallam. Allah anaondoa udhuru, atamnyima udhuru mtu ambaye amechelewesha kifo chake miaka 60 ukaishi duniani. Hutakuwa na udhuru mbele ya Allah. Je, hukushughulikia afya yako? Nilishughulikia. Je, hukushughulikia mali? Ulishughulikia. Hukushughulikia watoto wako? Uliwashughulikia. Hukushughulikia, unashughulika na hivyo vyote, unasahau kilichokuleta. Wewe mwanadamu Muislamu, kwa nini unasahau kilichokuleta katika hii dunia? Simenelewa Islam. Hivi unadhani kwamba Allah tabaraka wa taala amekuumba akakutoa katika hatua tofauti tofauti akakupa neema hivi hivi ule tu ulale? La, kila ulichopewa kwenye hii dunia ni kwa ajili ya dini. Afya uliyopewa ni kwa ajili ya dini. Mali uliyopewa ni kwa ajili ya dini. Watoto uliyopewa ni kwa ajili ya dini. Mali wa mke ulienaye ni kwa ajili ya dini. Alafu waondoka mbele ya Allah, umeondoka na hivi vitakavyokusaidia upate lengo. Lengo lenyewe huna. Mnielewa? Iwe mwana wa Yamara anajao shoma chuo kikuu. Simenelewa, umekubali mtoto wako ajitenge na wewe. Ogo mwana wawe, waikiriza kurugeo. Waguze shamba, waguzante, wamuwa maera, waulipesi kurufizi oko. Aje ukoraki. Aje ushoma. Na boba shure, na shanga waba nywanyi. Na diari abanywanyi, alafuka ushoma. Na boba shure, na shanga webi ya kulebi rungi. Mbituwaro mdogo wenene, ta ushoma. Na diari shure, na shanga we kineki neki, eirengu ta ulipata. Kaku idu anojo umwelewa. Ogoya kusige waguze kibanya. Sasa Allah tabarak wa ta'ala ametupa bila kufanya lolote. Allah ametupa. Allah amekuleta duniani. Amekuumba. Hii ardhi naitumia. Ina mwenyewe ni Allah. Ameidhalilisha. Huwa alladhi ja'ale lakumul arda dhalula. Famshu fi manakibiha. Unatumia tu unafikiri ni umekuja tu kufanyayo. Sasa kuna lengo lazima kuna siku utaondoka. Utaulizwa kilichokuleta duniani. Utauliza sasa wale wako useme kwamba nilikuwa sijui. Utauliza alam yatikum nadhir? Utasemaje? Kalu bala kad jaana nadhir fakadhabna. Waonaji walikuja sisi tukawakadhibisha. Sasa ili mfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam lazima ibada yako tuitazame. Simenelewa Islam. Ina asili katika huu Uislamu unasherehekea birthday mtoto wako amemaliza chuo kikuu. Sawa. Sio vibaya. Kamaliza. Asa unaweka sherehe. Hiyo sherehe eti mwanangu amaliza chuo. Umetoa wapi? Simenelewa? Umetoa wapi? Tena kamaliza chuo. Mwenye amaliza chuo hajui atakuswali. Ni matatizo ni madhara makubwa. Allah, hapa natakiwa aanze kuangaika na dini yake. Kwa sababu hujamuandaa tangu mwanzoni. Kwa jambo la msingi, kumfuata Mtume SAW katika asili ya ibada. Jambo lingine, unatakiwa kumfuata Mtume SAW fi sababi al-ibada, katika sababu ya ibada hiyo. Kweli ibada hiyo ipo? Je, sababu yake ipo? Hii sababu ya ibada hii ipo? Kwamba sababu gani ikitokea sababu hii tufanye jambo fulani? Simenelewa Islam. Katika sababu ya nini? Ya ibada. Kila ibada, je, hiyo sababu unayoiweka kwamba madamu ndo hii ngoja tufanye hivi. Kama nini? Watu, ikifika mtu akifa siku ya 40, simenelewa Waislamu, wanafanya nini? Mbakoraki? Shumedua, simafahamu tu. Ikifika siku ya 40, watu wanafanya nini? Wanasoma dua. Simenelewa? Kwa nini wamesoma dua? Kwa sababu huyu kafikisha miaka mingapi? Kafikisha siku ya 40 amekufa. Tiko? Sababu dua tibagishome kilo kiakali chakacho. Aliwe dua fulani ebirubi 40. Sama tushoma 40. Kubake sababu maremu ya gobiye birubi inga ebiru 40. Edua ni ibada haina tatizo. Chonka sababu yo shome duwegi mka gia titu ina shida na dua. Simenelewa? Dua ipo. Tunakubaliana. Sababu ile wafanya mkusanyike msome hii dua, hii sababu ipo. Lazima tumfuate Mtume SAW. Ibada kama ipo ina asili. Je, sababu yake ndo hii? Mtume alituambia akifa mtu baada ya siku 40 tukusanyike tusome dua hii. Na mifano mingi. Simenelewa Islam. Mingi sababu ya nini Waislamu? Sababu ya dua. Lakini lazima tumfuate Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi zamani al-ibada, katika zamani muda wa nini? Wa ibada. Ibada kweli ipo, lakini je ni muda wake huu? Simenelewa Islam. Je, huu ni wakati wake? Simaham Ramadhani ni mwezi wa 9 Hijria. Simenelewa. Sasa mtu atakafunga Ramadhani sasa hivi. Asema nina amani, tinku menyankanda agubayo. Nye nifunga Ramadhani mapema biwe. Komu gambi na gama kwa nilinye shidaki. Bine shidaki. Ogu ya funga. Na wala fungo mda kagura agoba. Menyelewa Islam. Hii siyo sawa sawa. Kwamba lazima muda wa ibada. Uwe ndo ule ule aliofanya nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iwe tu ni msafiri, tu ushasha, tu ni sababu yona yona. Nenda usha, uswali alfajiri, oenda kiswali na adhuri, kemba zena gireo. Kwanti kuswalisi, nakai bidizo nene zonene, bine shida ki. Eti, bine shida. Shida ipo, kila chochote utakachokifanya, bila kumfuata Mtume sawa sala, utakuwa unadai, yani nomu ya mu, utakuwa unamdai Mtume kwamba ana khiana. Noma ulama ahlul ilmi nasema. Unadai kwamba Mtume amefanya khiana kwenye dini. Amebadilisha badilisha vitu. Sasa wewe mjanja, mwenye akili, mwenye busara, yeah, unajua kubadilisha mambo ambayo Mtume hakuyafanya hivyo. Natafuta nini? Siku nasimamishwa mbele ya Allah. Na Mtume huyu, wewe ni hapo. Alafu unasimama Mtume na kushtaki, huyu alibadilisha huyu. Siku ya kiyama Mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa kwenye haudhi yake, kwenye birika. Wanakuja watu, wanataka kunywa kwenye yale maji, wana kiu. Mtume sallallahu alaihi wasallam atataka kuwapokea, alafu watu wale watazuiliwa, watazuiliwa kunywa kwenye yale maji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume atatetea sema, hawa ni watu wangu, ni familia yangu, ni watu wangu, ni katika umma wangu. Mtume ataambiwa, wewe hujui kile walichokibadilisha baada ya kufa wewe. Ulivyokufa wewe wakageuza dini, kila mmoja akafanya kwa fikra zake. Mtume sallallahu alayhi wasallam atawaweka mbali, atasema suhkan suhkan liman badala baadi. Kaa mbali na mimi, mbali na mimi kwa watu ambao wamebadilisha baada ya mimi kuondoka. Ndugu Waislamu, lazima kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam katika zaman al-ibada. Jambo la nne ni kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam fi kaifiyati al-ibada. Namna ya ibada, sifa ya ibada. Ibada inaweza ikawepo, lakini sifa yake, simenelewa Islam. Sifa yake, je, ni penyewe namna tunavyoifanya? Ukiwafuata wanaosherekea Maulidi, wanakuambiaje? Wanakuwa wanaimba. Wanakuambia mtumswalia Mtume, si ndio hivyo? Kwani kuna shida itotoa kusanyika? Wakul kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Sisi tunafurahi. Kufurahi ni ibada, tunafurahi. Lakini tumekusanyika hapa tunamswalia Mtume. Kumswalia Mtume ni ibada. Ni katika ibada muhimu sana kumswalia nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hapa kila tukimtaja tunamswalia. Lakini je, huo utaratibu kwamba hamumswalii Mtume mpaka papike pilau? Papikwe pilau ndio mtamswalia Mtume. Mkusanyike mwanze kuimba. Wengine siku hizi walikata keki. Shida tupu. Kwa hiyo alhasil, huu taratibu na hii namna meitoa wapi? Simenelewa Islam. Haya, sisi dua ipo. Lakini tumemaliza kuswali. Baada ya kuswali, Mtume ametufundisha sallallahu alaihi wasallam, baada ya sala ya salamu nasema astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma anta salam wa minka salam. Ni maneno yanafahamika. Lakini utaratibu wa imam kwanza al-Fatiha. Allahumma anta salam, amin. Wa minka salam, amin. Tabarak. Utaratibu huu umetoka wapi? Sisi tukatai dua. Lakini hata dua ifanyike namna alivyofundisha nani? Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Simenelewa Islam. Haya, lazima kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa sallam fi makani al-ibada. Sehemu ya ibada. Sehemu ya wapi? Ya ibada. Hiyo ibada lazima tuangalie pale ambapo Mtume hajaiweka, na sisi hatuwezi kuiweka mara hapo. Simenelewa Islam. Baada ya salamu ni watu kuleta istighfar, hamna dua. Baada ya swala ya faradhi ni istighfar, hamna dua pamoja. Sasa hiyo sehemu baada ya swala, kwa nini unaweka dua? Atasema iwe no yange dua. Hapa bange dua, hapa basarafi. Kweli ni kwabili. Simenelewa. Iwe no gambo hii utashesha ogumuanda. To uposha kuteka o mifereji muanda bantu barabao no chimbebi ino muanda. O hii fulani natangaba tu kuchimbebi ina o munge muzabo. Umebadilisha kwa sababu nafsi yako ina matatizo. Kwa ndugu wa Islam, zaman katika wapi? Sehemu ya ibada. Mathala, duniani hakuna ibada ya kugusa isipokuwa kwenye Kaaba tu. Hakuna mahala pengine pana ibada ya kufanya nini? Ya kugusa. Kwamba nikigusa hapa nimefanya ibada. Isipokuwa wapi? Kwenye Kaaba watu wakitaka kufanya tawaf. Sasa leo mtu anakuja anagusa mikono ya Sheikh. Ngua ni baraka. Umeelewa? Sheikh Sharif. Mbajua Sheikh, mbajua kukora kukwato mbiara. Kwa ukwato mbiara vya Sheikh, kwamba oine baraka zao upata, oro sababu yao vikwatam tayari ni makosa. Simenelewa? Baraka ya mwili haitafutwi isipokuwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake. Ndio maana leo anazaliwa mtoto eti anapelekwa kwa Sheikh. Sheikh amtemee mate. La. Wale ilikuwa inapelekwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake. Hata kwa Abubakar walikuwa wapeleki watoto mtu wakateme mate yao kwenye watoto. Kwa hiyo lazima ni kugusa wapi? Sema mathalan ibada ya Hija inapatikana wapi? Simelewa. Naizoka nekolewa nka ibada ya Hija. Makka. Mwana unajua mtu hai kwani hicho kitu ni maela. Mtu basa ukore Kaaba yaitwa kanaijeje kwa kozi. Menelewa mtu je ukore Kaaba kitu na maela Kaaba. Tujye kuige kiwanja tute wa Arafa, tute wa Mina, tumarira kuba kimaka yonka. Tasema wewe sasa waanze kugireli yetu wale. Umeelewa? Wewe unataka kubadilisha. Oguna yanga kuba kikwani kuna shida kikote ukole hija. Hii ibada ni huko peke yake. Simenielewa Islam. Jamarat, Muzdalifa ziko huko. Ibada duniani mathalan. Hakuna ibada ya kuzunguka duniani isipokuwa kwenye Kaaba tu. Ibada yafanya nini? Ya kuzunguka. Leo watu wanapanda magari, wanaenda Mombasa, Mamburui, Malindi huko. Wanaenda kuzunguka makaburi ya masharifu. Kubaki nguna aenda, anajikurubisha kwa yule anayemzunguka. Si sawa sawa. Kwa hiyo lazima tumfuate Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hata katika nini? Sehemu ya ibada. Simenielewa? Iwe mathalan waanze swala Allahu Akbar. Baada ya kusoma Al-Fatiha waanze tahiyatu lillah. Tukugambira iwe tahiyatu ilimu Muislamu. Chonka mbali wa gita tio. Simenelewa? Oya mbamba inga tahiyatu. Kwa nalimu ki? Binefu ujobu. Bububu. Nobu kanzu. Nobu kofila. Nobu lemba. Ni mjo ubama amabara mpaka gaweyo. Choka ni mjo ufeli. Timuja uguba. Sababu haba. Baitikie Allah na mtume wake. Wewe naitikia mengine. Hautofika wallahi kwa sababu idili. Anayefanya hivyo wewe ushangae kwamba dini imepasua. Mtume alifika akufika ta Afrika. Simenielewa? Uislamu ulikuwa Makka Madina huko lakini umepasua leo uko hapa kijijini. Oijobu Tanga iwe. Simenielewa Uislamu? Si sawa sawa ndugu Waislamu. Tutanga haki tutaona huko. Kama Allah akijalia tukufika. Kwa sababu mada yangu ilikuwa ina nukta 4. Nukta ya kwanza umuhimu na fadhila za kumuitikia Allah na mtume wake. Nukta ya pili ambayo tumeiweka madhara, tumeweka baadhi ya matukio waliyofanya maswahaba katika kumuitikia Allah na nani na mtume wake, kwa sababu kuna matukio lazima tuangalie wao. Nukta ya pili ni mambo madhara ya kutomuitikia Allah na mtume wake. Nukta ya tatu sababu gani zinapelekea watu wasimuitikie Allah na mtume wake? Sababu zipi ambazo zinapelekea watu wasimuitikie nani? Allah na mtume wake. Ziko sababu ambazo tutatakiwa tuziepuke. Hizi ni katika nukta ambazo tuwataraji Allah akitujalia tuziguseguse angalau kwa ujumla. Ndugu Waislamu, kwa hiyo alhasil tumesema kumuitikia Allah tabarak wa taala na mtume wake ni katika sababu kubwa ya kukubaliwa nini? Dua. Nilisimama hapa ili niongee namna kumfuata mtume tunakusudia nini? Utajoga mba kwa nini tini kuendelea mtume? Kwa nini mtume kumswali na mtume tini kumuendelea? Nini swali tini kuendelea mtume? Tatizo ti kuswali. Mtuleba ebiebi ntubio na kwa swali. Iweroa wafunge swala. Baada ya kusoma alhamdu au dua kufungua swala ukafuatisha alhamdu unaanza attahiyatu. Menelewa? Tukugambie tahiyatu mbali wa gita tiwo oiche. Hamna nini na si sawa sawa. Menelewa Islam? Inakuwa hii unakataa kitu unoshana bali ni abanga banga bata. Ugomgane abazemu ngumane. Abanga banga bata. baulile. Sasa kuna ile mwingine aliwogo ayaba ayatemile muto mkibira alafu agwete kati kibira. Menelewa? Walikuwa anasema ni mifano ya kina Bunawasi. Alikata mti mrefu alafu akaweka nani hivi anataka pite nao kwenye kichaka kikubwa kimejaa miti. Wanamuuliza, "Hii we, ugo mti kwa agweteka uraharamu ayabanga banga bata." Tegwaya, lazima ile sababu zo kwanga. Oiche hii. Inyesha na muniti leo. Tayari wana kuitirao. Ndio ugo bano ya kufa uraitirwa una na malakul maut. Chonka ura imani wafota mashallah. Alhamdulillah. Kwa kabisa. Tikwino urama. Chonka baite oya banga banga bata. Bai iwe aomba liwata togwa tahiyatu mali wagita tiwo oiche. Lazima kishuma kwane ni shida. Menelewa Islamu. Katika Kiarabu tuna anza wala utara. Hiyo ni mfano wa Kiarabu. Anza wala utara. Alo bantu babili baka washitamile sehemu. Mbwenu ba kidogo jua liko linataka kuzama zama. Hawaoni vizuri. Sasa mwenzake anamwambia bana yule ni kunguru. Mwingine anasema ni mbuzi. Simenielewa? Yule kunguru bahakana. Kunguru yule anasema ni mbuzi. Kunguru yule ni nani? Ni mbuzi. Baitu hili leo. Baitu hili leo. Mwisho, kinye kinyoni kikuraki, ikaruka. Hilivoruka, haya, umeona. Akamwambia, umeona ndugu yangu? Yule ni nani? Akasema, anza wala utwara. Yule ni mbuzi hata kama karuka. Mbwono gura mgirota. We, mbuzi teguruka. Mbwono kinyoni, tuwaga, ogu kinyoni ya ye mbuzi. Mbuzi, tayari kimeruka, lakini bado anafanya nini? Anangana, asema mbuzi. Sasa hawa siwa kujadili nao, achana nao, nenda ukalale, nenda ukapalilie. Hii itakuwa ni kheri. Kwa hiyo ndugu Waislamu, miongoni mwa sababu za kukubaliwa dua ni kumwitikia nani? Allah na mtume wake. Allah anasema, anatuambia ndani ya Qur'ani, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani falyastajibu li وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَتَكَبُّكُوْلِزَ وَوَ وَجَوَانْغُ عَنِّي كُنَكُ مِمِي فَإِنِّي قَرِيبٌ حَقِيقَةً مِمِي نِكُو كَارِيبُ نَوَاهُ نِكُو كَارِيبُ نَنِي نَوَاهُ وَوَ وَتَوْكَ أُمَّا مْدُغُو مْدُغُو اللَّهُ يُكُو كَارِيبُ نَوَاهُ نِيُومْبِ اللَّهُ يُكُو كَارِيبُ نَوَاهُ كَاتِكَا كُتَاتُوَا شِدَا زَاكُو. Mnielewa Islam? Muombeni, alafu mtu akamwambia tunakataa dua. Hizi aya tungekuwa tunazisoma. Tunakataa dua alafu tuwe wanani? Kwani sisi tumhitaji Allah? Kwani tunafanya da'wa? Ili tuwe karibu na Allah Tabarak wa Taala. Lakini dua haitokusaidia ikiwa umeibadilisha utaratibu wake, kwa sababu dua ni ibada. Mnielewa Islam? Kwa hiyo Allah akasema Allah akasema falyastajibuli waniitikie mimi waliuminubi kisha waniamini. Kwa hiyo katika sababu za kukubaliwa dua ni kumuitikia nani? Allah tabarak wa taala na mtume wake. Wewe ukiomba nosha chonkoe baze alwewe mtube ugeenda kinyume na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simenielewa? Je, umemuitikia Allah na mtume wake? Simenewa, kwani kumwitikia Allah mfikini ni rahisi, inahitaji imani. Uwe kwema umanile kwamba kudwara esuware ndanda. Ni haramu wa mshaija, ni maki. Choka shetani na kuzani saima kuruhu, sunna, kwa ugikora topata, anopata, mba kubeya beya. Muislamu anatakiwa mwitikia Allah na mtume wake, lolote lile, maadamu linakupa uhai. Simenelewa Islamu? Linakupa uhai. Eze suruware ndanda zodi wa rabulikilo, Ziwa ozinaga. Hasa kwa nini zinakukosesha, zinakuweka mbali na mtume wa Allah? Mnielewa? Kwa nini umanile kufuga kireju kwamba sunna maki? Kwa nini unamwitiki Allah alafu tunalalamika maisha magumu, mambo mabaya, mitihani, iwe chiu kubaya beya? Nogambo hii ni ndio kustare. Allah kala ndiali, Yakobo otaka shwera, ikenda shwera, ndio utulia. No shwera, Oikena patava na ndio utulia. Nubapata, oikena bashomesa baka shoma ndio utulia. Mbashoma, oikena napata milimo ndio utulia. Mbapata, ama wazo, nefikira na matatizo, ngaongeze kaulikio. Mwenu iwe stareno gijanka, tali iwe stare mbaloro wakipata shanombu Islamu. Wallahi, kwa sababu dunia kitia kustare. Iwe kumo ijire stare mpaka kireki, ulagipasile. Oi Allah kara njari ya nkombeka, nkamara nkashakara. Njia uba ntulize nafsi. Nka ntukubona na wangaika. Wayombe kile. Oi Allah karandiyari alhamdulillah. Nka pato mkazi we nkuenda ikwera ikoraki. Nka shwera mafina thulatha ndia utulia. Nko inabo. Allah karandiyari ya nkapata habana. Uwaba pasileche okatulio. Yani hakuna starehe ni kwenye dini. Na ndiyo maana. Taliwa mitiani ya uguma kama mitiani ya dini. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa na muomba Allah mlinde na mitiani ya dini. Allah kisema, mtume akimuomba Allah kisema, wala taj'al musibatana fi dinina. Allah, tunakuomba usitupe mitiani katika dini yetu. Al-imamu Hafidhul Hakam ya nasema, wa kullu kasri al-fata faddinu jabiluhu wal kasru fi dini sa'bun ghayru multa'imi. Kila mtiani anaupata mtu kwenye dunia, dini itamliwaza. O mtiani gona gonogu la kugobao, dini ya wenedia ukuliwaza. Ela umepata sala ya mali, kama una dini itakuliwaza. Simulena wa Islamu, umepata sala yani wa, ya watoto, labda watoto wameharibika, tabia zileweki, kama una dini itakuliwaza. Unaumwa kama una dini itakuliwaza. Lakini mtiani katika dini, hauwezi ukaliwazika na dunia. Abadan. Mtiani katika dini. Yani wewe uswali. Ufikiri utastare kwa sababu ya mali. Uwezi ukapata stare. Hata siku moja. Kwa hiyo ama wewe huna mali. Lakini unaswali. Unapata stare katika swala yako. Mtiani wa dunia. Unazibwa na dini. Ama mtiani wa dini hauzibwi na dunia. Swala iliyokupita hata uwe na mali kiasi gani. Utaweza kuinunua. Ama yaliyo kupita kwenye ujana, unaweza kupata kwenye uzee. Kwa hiyo alhasi ndugu zangu wa Islamu, lazima tutambue kwamba sisi tunafanya nini. Tusiendekeze sana dunia, na tusiendekeze maisha haya. Tuko duniani kwa ajili ya dini. Hili nakuambia, na wewe mwenyewe unakaa ujiulize, tangu uanze kumiliki chochote kwenye hii dunia, hujawahi kumiliki kitu chenye thamani kama dini yako. Kama ulitambui ulijue. Uanze kama ni mashamba, hakuna shamba linalofikia thamani ya dini yako. Kama ni mali, ni heshima, ni vyeo, hakuna kitu chenye thamani kama dini. Ndio maana ukikosa vyote ukawa na dini, wewe ni starehe, furaha. Ndio maana unaweza ukakaa na washangaa, hao wana dini, hao vijana vipi? Wanaoa wanawake watatu, mimi nina mmoja na mali mengi, huyu hana kitu, na mambo yanaenda na ng'aa dini. Siri ni dini basi. Simenelewa Islam. Wewe utakuwa na mali, itabaki story. Ibn Mbawaze, yani katika kijiji chetu hiki, enju, ile nyumba ya thamani, iliyokuwepo mwaka 2000, leo ni ya thamani. Simenelewa. Mwenye sababu, unaweza ukaona kama, mimi alhamdulillah, na jengo na nyumba zuri. Moto kaya baile ina thamani, huko, jee leo ina thamani. Indo dunia, simweza baile ziwe 2006, au 2016, leo zime thamani. Indo nini? Kila siku inangaa, alafu wewe ikimbilia. Inangaa, dunia uwezi kamaliza uzuri wake, ndio ilivyo. Inakukimbia tu wewe unaikimbilia. Akhera inakukimbiza unaikimbia. Si sawa sawa. Umeelewa Islam? Kwa hiyo, kumitikia Allah tabarak wa taala ni sababu kubwa ya kukubaliwa nini? Dua. Tumalizie maneno yetu. Miongoni mwa alama za watu wenye imani ni kumuitikia Allah tabarak wa taala na mtume wake. Na dalili zake ni ile aya niliyotanguliza na hii. Wayastajibu alladhina amanu wa amilu salihat wa yaziduhum min fadli. Na wanamuitikia Allah na mtume wake wale waliomuamini. Simenelewa? Wale wale muamini tu wakimsikia Allah na mtume wake. Khalas. Wakisikia adhana na kimbilia msikitini. Kumisikia Allah tabarak wa ta'ala. Simenelewa Islam. Innama kana qawla almu'minin idha du'u ila Allah wa rasuli yahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ndugu Islam, tumuitikie Allah na mtume wake. Hawa tunawaitikia wengine hawa watatupoteza. Wa in tuti' akthara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Ukiwati wengi waliomo ardhini humo watakupoteza. Simenelewa Islam. Watakupoteza, muitikie Allah na mtume wake. Wa ulileki ntutoka kiuli laga. Shamee dalili. Dalili ipo ndio. Atakupa aya, atakupa hadithi. Haitoshi. Mwambie nani kakutangulia kwenye uo ufahamu. Wallahi ukimuuliza maswali haya, atajua wewe si wa kawaida. Simenelewa. Chonka kwe kwa rango ina magezi gangi. Edini ukagipi mwa magezi. Sio sawa sawa. Aliwaba ntumanga kama inyetinshomire chonkati mwine muka mbeia. Nobikili zene. Tinshomire chokati wako umbeia. Nisawa sawa toka buga gamotoka. No ushtema mbele ya dereva. Oinye tinshomire chokati wako umbeia. Mbikiliza. Milelewa. Aya gibuge na iwe toshomire chokati wako umbeia. Tamo gibuge. Na kubeia. Na gamba yegi koni bataa emotoka yage. Na kume koni bataa wakwate breki. Tiaka kubeile. Oye tinshomire tumwa kumbeia. Ebe ntumileto mdini mbaja ukubeia mpaka nofa. Baku zikile. Alafu mba kubeya beyangu, mwa aliyo maraika angaidia. Batakutini sa. Kwele, mba manyeri ebikuli woko. Kwele mba jau kubeya, na bada yau kuzika, mba jau gendela ukubeya. Kwele, tuso ndugu zangu wa Islam, tumetikia Allah na nani? Na mtume wake. Sija maliza, lakini naomba tuishie hapa, ila nimalizie jambo moja, ambalo ni muhimu sana. Kumetikia Allah tabarak wa taala na mtume wake. Atua ya kwanza ni kujua huo wito wake uko wapi. Allah tunaposema mwitikie Allah, Allah anakuitia wapi? Ndani ya Qur'an. Simenelewa? Kupitia kwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atua ya kwanza tusome. Tusome dini yetu. Waislamu tunachezewa chezewa akili kwa sababu hatusomi. Simenelewa? Tuweko zile bauli za muno tushome. Swala la kusoma ni faradhi ya kila mmoja. Mtu anakuambia naleta mwingine, shetani ana mambo. Anakuambia mbona tuketi na shoma twende tulaba mashehe. Tupe mashehe twende. Kwani ushoma hili tushome? Yaani hivi ndio hoja zao. Simenelewa Islam. Hapana. Ushome ili uye imani iwe noa. Bila dini huwezi kujitambua wewe ni nani na nafasi yako ni ipi. Soma ufahamu yale ya msingi katika maisha yako. Tusome. Dini yetu inazidi afya yetu. Kama ikilazimika kusafiri kwa ajili ya dini yako, safiri. Hakuna hoja yoyote ya kutosoma mbele ya Allah tabarak wa taala. Kwa nini unaishi kwenye maisha haya bila kusoma? Simenelewa Islam. Tusome dini yetu mtu litombalito agobida byawe ira tituine tine likataamu chon kama baragaba chezaji bo mpira ngataamu ebibare bintu bikueleweka mbitaamu. Ama waragega gaba na siyasa ngataamu na ugamanya. Kweli utajibu hivyo mbele ya Allah tabarak wa ta'ala. Lazima tusome wa Islam. Swala ujue. Akida yako ujue. Imani yako ujue. Tusome kumutikia Allah tabarak wa ta'ala. Ufahamu mafundisho yake. Qur'an. Hivi ndo tunafusema. Qur'ani ina juzu 30. Ina aya mnazozijua. Menelewa Islam. Aya zote ndani ya Qur'ani hii. Wewe unajua juzu ngapi? Utasema najua juzu amma. Katika juzu 30 unajua juzu hiyo? Juzu amma yenyewe hujui kuisoma hata kwa kuangalia. Aya, tunasema unajua kwa kuangalia. Yaliomo, hivi wewe unafuata nini kwenye, yani unaishije? Yani maisha yako wewe hiyo Qur'ani unijui. Hadithi za mtume ndo kabisa unaishije? Wakati sisi tunatakiwa maisha yetu yote ni nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtabakia katiba mpya, katiba sijui ngeni, katiba nini, wewe una nini wewe Muislamu? Qur'ani ujui, unaingeka na katiba. Simenelewa Islam. Sasa sisi hatutaki maisha hivi ya ndugu zetu, wazazi wetu, wazee wetu. Sisi tunapigana wa Uislamu, yani tusifanye Waislamu kama mbuzi, nobatawara kwa ikuenda. Aruwa muntu nakoraba Islamu, nke kilalo che mbuzi, nke mbuzi za wenene. Mbaria uzisu kuma ugenda, nikozi ugenda. No shango mtu inye nananka. Na kutuwara mki Semu mkibirana kugarura, hapana. Tituko nda bintu webio. Mtu enda wa islamu tubashomese, o uislamu o yerebe lomu kitabo. Nani kenda haba, o iwa haba, tuko watu wegeise, tuko tuashomile, o yerebe lemu. Eno maana tusi lazima tukusomeshe. Kama unatakiwa kuanzia alif, utaanzia hapo hapo. Kama unatakiwa kuanzia hapa, hapo hapo. Ili upate funguo, udione mwenyewe. Tutaikaa mbia, tashe ya kagamba, tashe na agamba, tashe na agamba, tashe na agamba, betumiu usaidia. Kwa ndugu wa Islamu, naomba tuishi hapa, tuanze michakato ya kusoma. Tutumie misikiti hii kusoma. Tuwatumia hao walimu leo tusome. Na hii itatusaidia. Na tuwe na mafungamano na wasomi wa dini wenye akida sahihi, masalafi. Bidhnillah, tukipata fursa, tutazungumzia salafu ni nini. Simenelewa Islamu. Kwa sababu masalafi ndo hao ahlu sunna wal jamaa. Menelewa? Masalafi ndo ahlu hadith. Uwezi ukasema kwamba wewe ni msunni alafu si salafi. Simenelewa? Ni sawa sawa kwamba yeye ndi muislamu alafu timba msunni. Sababu msunni ni mwandagu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Roba muislamu alafu kagamba naondela Muhammad, basi wewe msunni shanatokuelewa. Simenelewa? Kwa hiyo sunna ni kufuata njia nani ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ngoja tusimamie hapa, tukipata fursa hizi nukta nyingine tutazimalizia ima hapa au sehemu nyingine insha Allah. Menelewa Islam. Sababu zinazofanya watu wasimuitikia Allah tabarak wa taala na mtume wake ni nini? Menelewa Islam. Ziko sababu nyingi. Kuna kiburi. Menelewa kiburi kinakufanya usimuitikie Allah na mtume wake. Lakini pia kuna kufuata matamanio, kuna kuigaiga wazee, kuna taasub. Simenelewa, kuna ujub, kujiona kama mimi niko hivi bana. Simenelewa, yako mambo mengi. Kuna kufuata rai na akili, kujifanya una akili nyingi. Simenelewa Waislamu. Waislamu bazaile bange, barumna bange. Amagezi ya gagetu inago, nagonene kiumbe. Tiko. Ogo mkono ogu, ompaka gwagwane nogu raibura ni yao mbaligu kugarukira. Simenelewa. Sine kunyosha mkono kakwato amzea linya. Sababu mkono kugarukirao ni Allah kutonzidatio. Agama gezi pia niko mkono. Nagone na alwese munga garukirao. Utagalazimisha kukwata kulinya. Menelewa wa Islam. Mwene alaba ntumamanyama ya magezi tigaine mpaka. Jana mkono ni gogu ino mpaka. Kona nukiza kwa mkono gogu ino mpaka kwa onene na magezi. Alwese mtoine uradja au magezi doja uraruka. Mwenye dini ya Allah kwa kwenda urabi ya wa magezi. Nojua gubaya tuwa, nojua uraruka, nojua kuangabia wa wale noyanga. Menelewa Islam. Sabe utumia ki? Amagezi, kweli bwana. Mkakina mwe faida. Menelewa? Mkakina mwe faida. Nojua kwa sababu, ya kini ya uvurugu. Sababu, wagirabia mbali, etaku kuguba. Kwa ya gama gezi, niko mkono. Allah kakumo, limura imura, mbali wa kumbira, utene ushagao. Niko mpaka gwao. Na magezi na gonene, aluwe sehemu tigeine urawao. Koko nda ugarabi yao kwa lazima, na ujia ugavuruga. Menelewa Islam. Allah atufanyia wepesi. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayka. Naomba nishie hapa.